शिवाय के दिल ने कहा, सही तो कह रहे हैं, अगर आज वरदान नहीं होता तो छुई मुई इस सिचुएशन में सरवाइव नहीं कर पाती। वो तो किसी को हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकती थी। शिवाय के दिल के पीछे दिमाग खड़ा था। दिमाग ने कहा, शिवाय तो चल, दिल तो तुझे ऐसे ही परेशान करता है, ये आदमी बात बात पर चाचू की धमकी देता है। तभी दिल ने दिमाग के गाल पर एक खींच कर थप्पड़ मारा और शिवाय को देखकर बोला, शिवाय वरदान सिंह रजावत को थैंक यू बोल दे, अगर उसने गलती से भी चाचू को बता दिया तो तुम जानते हो चाचू तुम्हारे साथ साथ सबकी क्लास ले लेंगे। शिवाय को अपने दिल की बात ठीक लगी। शिवाय ने पलटकर वरदान को देखा और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू मिस्टर वरदान सिंह रजावत। वरदान ने एक मुस्कुराहट शिवाय को पास की और फिर उसके पास जाकर आर्या के सिर पर हाथ रखकर कॉफी शॉप से बाहर चला गया। शिवाय भी आर्या को लेकर रघुवंशी मेंशन आ गया। दूसरी तरफ पैंथर पूर्वी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पूर्वी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। पैंथर ने रेस्टोरेंट के आसपास पार्किंग में हर जगह पूर्वी को ढूंढ लिया था। पैंथर ने खुद से कहा, ये भगवान, अब मैं क्या करूं? ये लड़की मिल नहीं रही और अगर पूर्वी रेस्टोरेंट में चली गई तो दिव्यांश सर मेरा तबला बजा देंगे। पैंथर को सोचकर रेस्टोरेंट के गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां पूर्वी आई। पूर्वी ने पैंथर पर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही उसने मेन गेट का हैंडल पकड़ा, पैंथर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और दूसरा हाथ उसके पेट पर रखकर उसे उठाकर साइड में ले गया। पूर्वी छटपटाने लगी, लेकिन पैंथर ने अपना हाथ पूर्वी के मुंह से नहीं हटाया। पैंथर पूर्वी को उठाकर सीधा पार्किंग में ले गया। पूर्वी ने गुस्से में पैंथर के हाथ पर काट लिया। दर्द की वजह से पैंथर ने पूर्वी को छोड़ दिया और गुस्से में बोला, लोमड़ी काटने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? पूर्वी ने भी पैंथर को पॉइंट करके गुस्से में कहा, तुमने तो सारी हदें पार कर दी है, सच में तुम तो जानवर हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पैंथर पूर्वी के पास आया। पूर्वी थोड़ा पीछे हटने लगी। पैंथर और करीब गया। पूर्वी और पीछे हटने लगी। पूर्वी घबराहट में पीछे हटते जा रही थी और फिर वो गाड़ी से जा लगी। पैंथर ने पूर्वी की आंखों में इमोशनल होकर देखा, फिर बोला, सॉरी पूर्वी, ये सब करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ा, वरना किसी का प्यार अधूरा रह जाएगा। पूर्वी को बात समझ नहीं आई। इतने में पैंथर ने पूर्वी की गर्दन पर हल्का सा वार किया और पूर्वी बेहोश हो गई। पैंथर ने पूर्वी को गोद में उठाया और गाड़ी में बैठा दिया। फिर पूर्वी को देखकर बोला, सोते हुए कितनी शांत और मासूम लगती है, लेकिन जब जाग जाएगी तब तो पूरी जंगली लोमड़ी बन जाएगी। दूसरी तरफ दिव्यांश दृष्टि के सामने ही बैठा था। दृष्टि को पूर्वी का इंतजार करते करते काफी टाइम हो गया था। दृष्टि ने हिम्मत करते हुए दिव्यांश से पूछा, सर कितना टाइम हो गया है? दिव्यांश बोला, आपको यहाँ आए हुए 40 मिनट हो गए हैं। दृष्टि बोली, पता नहीं मेरी दोस्त कहाँ गई, अभी तक नहीं आई, ऐसे तो कभी नहीं करती है, हमेशा मेरे साथ ही रहती है। दिव्यांश बोला, कोई बात नहीं, आ जाएंगी, आप तब तक कुछ ऑर्डर कर लीजिए। दृष्टि बोली, मैं कैसे ऑर्डर कर सकती हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, सब कुछ तो पूर्वी के पर्स में ही है और शायद पूर्वी पर्स ले गई। दिव्यांश बोला, आप ऑर्डर कर दीजिए मैम, जब आपकी दोस्त आएगी तब आप पेमेंट कर दीजिएगा। दृष्टि बोली, नहीं मिस्टर मैनेजर, मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर लेती हूँ। दिव्यांश समझ गया कि दृष्टि पूर्वी के बिना खाना ऑर्डर नहीं करेगी। दिव्यांश ने फोन लिया और पैंथर को कुछ मैसेज किया। दिव्यांश मैसेज करके फिर बोला, मैम आप पूर्वी का नंबर बता दीजिए, मैं डायल कर देता हूँ, आप उनसे बात कर लेना। दृष्टि को दिव्यांश की सलाह अच्छी लगी। दृष्टि ने दिव्यांश को पूर्वी का फोन नंबर बता दिया और दिव्यांश ने भी पूर्वी का नंबर डायल कर दिया। दिव्यांश ने फोन लाउडस्पीकर पर डालकर दृष्टि के सामने कर दिया। दृष्टि फोन पर बोली, पूर्वी तू कहाँ है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, दृष्टि मैं ऑफिस जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है, अभी ऑफिस से कॉल आया, तुम क्या खुद से घर आ जाओगी? दृष्टि थोड़ा थोड़ा हिचकते हुए बोली, पूर्वी मैं कैसे आऊंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तू एक काम कर, शौर्य भैया को फोन कर दे, वो मुझे यहाँ से पिक कर लेंगे। पैंथर जो की गाड़ी में बैठा हुआ था वो पूर्वी की आवाज निकाल कर दृष्टि से बातें कर रहा था। उसने अपना सिर स्टीयरिंग में मार लिया। पैंथर को समझ नहीं आ रहा था कि वो दृष्टि की इस बात का क्या रिप्लाई करे, फिर भी उसे रिप्लाई तो करना ही था। पैंथर ने लड़की की आवाज में फिर कहा, दृष्टि तू कैब करके घर आ जा, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगी। दृष्टि जो अभी भी दिव्यांश के सामने ही बैठी थी फोन को देखकर बोली, लेकिन मैं कैसे आऊं? फोन में से फिर से लड़की की आवाज आई, तू वहां किसी की हेल्प ले ले, मैं सच में ऑफिस में फंस गई, वरना तू जानती है मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। दृष्टि बोली, कोई बात नहीं, मैं यहाँ किसी की हेल्प लेकर आ जाऊंगी, तू अपना काम कर ले। पैंथर ने फोन कट कर दिया। पैंथर ने एक राहत की सांस लेकर पूर्वी को देखा जो अब भी उसके बराबर में बेहोश पड़ी थी। दिव्यांश ने दृष्टि को देखकर कहा, आपकी दोस्त नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप कुछ खा लीजिए, फिर मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। दृष्टि मैनेजर की हेल्प नहीं लेना चाहती थी। दृष्टि बोली, आप बस मेरे लिए कैब कर दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ। देवयांश फिर बोला, मैम प्लीज कुछ तो ऑर्डर कर दीजिए, आप चाहें तो घर जाकर मुझे पैसे दे दीजिएगा। दृष्टि को भूख तो लगी थी और उसके कानों में पूर्वी की आवाज भी गूंज रही थी कि अपने लिए ना सही पर अपने बच्चे के लिए तो अपना ध्यान रखा कर। दृष्टि बोली, आप आइसक्रीम ला दीजिए। दिव्यांश ने इशारा किया और एक वेटर एक प्लेट में आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर लेकर आ गया। दिव्यांश ने आइसक्रीम का एक कप उठाया और दृष्टि के सामने रखते हुए कहा, लीजिए खा लीजिए। दृष्टि अंदाजे से आइसक्रीम खाने लगी। दृष्टि ने आइसक्रीम खाकर कहा, प्लीज अब आप मेरे लिए कैब करवा दीजिए। दृष्टि उसके पास से चली जाएगी इस ख्याल से भी दिव्यांश को बुरा लगता था। दिव्यांश बोला, मैं कैब भी करवा दूंगा लेकिन यहाँ की एक आइसक्रीम बहुत फेमस है, आप ये भी ट्राई कीजिए। दिव्यांश ने एक और फ्लेवर की आइसक्रीम दृष्टि के सामने रख दी। दृष्टि बोली, मिस्टर मैनेजर मैं आइसक्रीम खा लूंगी लेकिन प्लीज उसके बाद आप मेरी कैब बुक करवा दीजिएगा, रात होने से पहले मैं घर जाना चाहती हूँ। दिव्यांश बोला, मैम आप कहेंगी तो मैं आपको अपनी गाड़ी में घर छोड़ दूंगा। दृष्टि काफी देर से दिव्यांश को मैनेजर समझकर बात कर रही थी। इस बीच दृष्टि को कई बार अपनेपन की फीलिंग महसूस हुई, इसीलिए दृष्टि बोली, नहीं आप कैब ही बुक करवा देना, आपको रेस्टोरेंट भी तो संभालना होगा। दिव्यांश बोला, रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो जाएगा, मैम आप आइसक्रीम खा लीजिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और जैसे ही वो चम्मच लेकर आइसक्रीम के कप में डालने लगी, दिव्यांश ने धीरे से आइसक्रीम का कप साइड में कर दिया। दिव्यांश फिर दृष्टि को देखकर बोला, मैम आप कहें तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, हमारी फीमेल वेट्रेस आपको आइसक्रीम खिला देंगी। दृष्टि बोली, नहीं मैं खुद खा लूंगी। दृष्टि ने आइसक्रीम का कप अपने हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से चम्मच को आइसक्रीम में डालकर खाने लगी। दिव्यांश ने देखा तो मन ही मन खुद से कहा, शिट कोई बात नहीं, अगली मुलाकात में तुम मेरे हाथ से ही खाना खाओगी। दिव्यांश को लगा कि दृष्टि उससे हेल्प मांग लेगी और वो अपने हाथों से दृष्टि को आइसक्रीम खिला देगा। दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने सतीश का हाथ पकड़ा हुआ था। सतीश हर्षवर्धन को देखकर अपना सलाइवा गटक रहा था। सतीश को सपने में भी नहीं लगा था कि हर्षवर्धन मंदिर में आ जाएगा, उसे तो लगा वो जी भर के हीर को बेइज्जत करेगा, हीर घर जाकर रोएगी, फिर हर्षवर्धन हीर को देखकर डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन सतीश इस बात से अनजान था कि हर्षवर्धन ने हीर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले ली थी। हर्षवर्धन ने सतीश का हाथ हीर के हाथ से छुड़वाया और उसका हाथ मोड़कर उसे धक्का दे दिया। सतीश औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। सतीश की माँ भी हर्षवर्धन को वहाँ देखकर हैरान थी। हर्षवर्धन ने अपनी टी शर्ट की बाजू को ऊपर चढ़ाते हुए सतीश से कहा, कुछ लोग कुत्ते के दुम जैसे होते हैं, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती वैसे ही कुछ लोग सीधे नहीं हो सकते, लेकिन हर्षवर्धन रघुवंशी को कुत्ते के दुम को सीधा करना आता है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने सतीश का कॉलर पकड़कर उठाया और एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। देखते ही देखते हर्षवर्धन ने सतीश को मार मार कर अधमरा कर दिया था। सतीश के मुंह से खून निकल रहा था। सतीश की माँ अपने बेटे को पिटते हुए देख रही थी लेकिन हर्षवर्धन को रोकने की हिम्मत सतीश की माँ में भी नहीं थी। जब हर्षवर्धन नहीं था तब तो वो माँ बेटा बहुत हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन को वहां देखकर दोनों ही माँ बेटे का खून सूख गया। जब सतीश पिट रहा था तो कोई आगे नहीं आया, लेकिन एक औरत जो शायद रघुवंशी परिवार को बहुत पहले से जानती थी, वो बूढ़ी औरत आगे आई और उसने हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर कहा, बस कर हर्षवर्धन, सतीश को जान से मार देगा क्या? हर्षवर्धन उस बूढ़ी औरत को देखकर बोला, काकी इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ पकड़ने की? इसने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा है, रघुवंशी खानदान की बहू का हाथ पकड़ा है, रघुवंशी परिवार की इज्जत को हाथ लगाया है तो ये गांव की और बहू बेटियों के साथ क्या करता होगा? अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, इसे आज ही जान से मार देता हूँ। बूढ़ी औरत बोली, हर्षवर्धन मान जा बेटा, क्यों एक माँ की कोख उजाड़ रहा है, पाप लगता है, छोड़ दे, माफ कर दे, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा और अगर करेगा तो मैं गांव के सरपंच से कहकर इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी, देख उसकी माँ कैसे तुझे हाथ छोड़े देख रही है। हर्षवर्धन ने एक नजर सतीश की माँ की तरफ देखा और बोला, इस औरत की बकवास इसलिए सुन लेता हूँ क्योंकि ये मेरी माँ की उम्र की है, अभी हाथ जोड़कर खड़ी है क्योंकि इसका बेटा अधमरा हो गया, लेकिन इसने कभी हीर के बारे में नहीं सोचा कि हीर को भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी इसके बेटे को हुई। सतीश की माँ आई और हर्षवर्धन के पैरों में बैठकर बोली, इस बार माफ कर दीजिए रघुवंशी साहब, मैं वादा करती हूँ सतीश आज के बाद ऐसी ओछी हरकत नहीं करेगा। हर्षवर्धन सतीश की माँ को देखकर गुस्से में बोला, सतीश की गारंटी तो आपने ले ली और आपकी जली कटी बातों की गारंटी कौन लेगा कि आप फिर कोई दोबारा ऐसी जली कटी बातें हीर को नहीं सुनाएंगी? आप हीर को हीर कहाँ समझती हैं? आप तो हीर को चुड़ैल, डायन, ना जाने क्या क्या समझती हैं। हीर भी आपकी तरह ही इंसान है, उसके अंदर भी जान बसती है, उससे भी दर्द होता है, उसके भी अपने इमोशंस है। हर्षवर्धन ने काकी की तरफ देखकर कहा, काकी आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। आपकी बात मान लेता हूँ, क्योंकि रघुवंशी परिवार औरतों की इज्जत करता है। आपके कहने पर इन माँ बेटे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर मैंने इन माँ बेटे को कुछ भी गलत करते हुए देखा तो नहीं छोड़ूंगा। आप जानती हैं अजीत सिंह रघुवंशी की औलाद हूँ, मैं गलत होते हुए नहीं देख सकता। काकी ने हर्षवर्धन के गाल पर हाथ रखकर कहा, बस कर बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं। तुम घर के बड़े हो, और अगर घर के बड़े ही इतना गुस्सा करेंगे तो छोटों को गलत सीख मिलती है। शांत हो जा। हर्षवर्धन शांत हो गया। हर्षवर्धन हीर के पास जाकर बोला, तुम्हें कौन सी पूजा करनी है, चलो साथ में करते हैं। हीर तो अब भी रो रही थी। हीर को समझ नहीं आया कि वो हर्षवर्धन को क्या जवाब दे। तभी काकी बोली, हर्षवर्धन, हीर के हाथ में जो कलावा है, उस कलावे को वो बरगद के पेड़ पर लपेटना चाहती थी, तभी सतीश की माँ इसे ताने मारने लगी। क्या हर्षवर्धन हीर के साथ बरगद की पूजा करेगा? क्या दिव्यांश दृष्टि को घर छोड़ने जाएगा? क्या होगा जब पूर्वी को होश आएगा?